13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 85 सफा नंबर 85 नीचे से पांचवी लाइन जी, पारा नंबर 4 रुकू नंबर 1 सूरह आली इमरान आयत नंबर 96 آیت نمبر 96 اور 97 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کتاب کا ایک اعتراض بیان فرمایا اور اس کی وجہ فرمایا اور اس مقام کے ان پر دوسرا اعتراض ہے. یہ کتاب یہودیوں کے یہ دو اعتراض ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام والسلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت مملو اور اونٹنی کا دودھ مملو, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار یہ اونٹنی کا دودھ بھی شوق سے پیتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی شوق سے کھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت میں ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت مملو نہیں تھا, نہ اونٹنی کا دودھ مملو تھا. یہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منت مانی کہ انہیں عرق النصاب کی تخلیق تھی, ٹانگ کی رب کی تخلیق سے درد تھا. تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے تو میں سب سے محبوب چیز اپنی وہ چھوڑ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت پوری فرماتے ہوئے تو ان کو کیونکہ یہ اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ سب سے زیادہ پسند تھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. باقی کچھ اور چیزیں جو ممنوع ہیں اہل کتاب پر وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, تو فرمایا کہ اپنی تورات لے آؤ اور اسی سے بات واضح ہو جائے گی. اب وہ تورات نہیں لائے, جب تورات نہیں لائے تو فرمایا کہ آپ یہ بات فرما دیں کہ جو اللہ نے ہمیں خبر دی ہے وہ خبر سچی ہے, اور جب اللہ کی خبر سچی ہے اور تمہاری خبر درست نہیں اور تم نسبت کر رہے ہو کس سے, اللہ سے, اور جو اللہ سے ایسی بات کی نسبت کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی تو وہ ظالم ہے, اور ظالموں کو نجات نہیں ہوتی, نہ ظالموں کو ہدایت ہوتی ہے نہ ظالموں کو نجات ہوتی. پھر یہ کہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی. مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جب اہل کتاب کی نفی ہو گئی تو یہ اہل مکہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے طریقے پر تھے یا ہم ان کے طریقے پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی, فرمایا کہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ दो सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई। एक सिफात यह बयान फरमाई कि वो सबको छोड़कर अल्लाह के हो जाने वाले थे और तुम दुनिया परस्त हो, लिहाजा तमाम चीजों को छोड़कर अल्लाह को मानने वाले बन गए, अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करने वाले बन गए। और दूसरी बात ये कि मुशरिकीन मक्का से उनका ताल्लुक इसलिए नहीं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, तो शिर्क से अल्लाह ताला ने उनको पाक फरमाया था। और फिर उनका वाक्या कुरान मजीद के अंदर कि उनके दौर के अंदर तीन माबूद थे, एक माबूद तो ये बुद्ध थे कि बुद्धों की पूजा करते थे, और हजरत इब्राहिम अल्लाह ने बीबी अलैहिस्सलाम बुद्धों की पूजा से रोकने के लिए जो अपनी दलील बयान करवाई कि उनकी गैर मौजूदगी में, तो ये तकरीब में गए हुए थे शहर के बाहर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बुद्ध थे इनके बुतखाने में दाखिल हुए, बुद्धों को तोड़ा और जो बड़ा बुद्ध था उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी, उसको नहीं छेड़ा। जब ये शाम को आए और बुतखाने के अंदर दाखिल हुए कि अपने बुतों को सलाम करने के बाद फिर अपने घरों को जाए, यहाँ आके देखा तो मंजर ही अजीब था। अब ये किसने किया होगा? तो कहा गया कि एक नौजवान है जो इन बुतों की मुखालफत करता है, उसका नाम इब्राहिम है, उसको लाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, इब्राहिम से पूछा गया तो ये आपने बुतों को तोड़ा है? फरमाया कि देखो कि कुल्हाड़ी किसके पास है, ये बड़े बुत के पास, जब बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी कंधे पे कुल्हाड़ी है तो उससे सवाल करो। तो उन्होंने अपनी गर्दनी झुका के कहा कि इब्राहिम तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। फरमाया कि जो बोल नहीं सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो क्या तुम्हारे मुहाफिज हो सकते हैं, क्या वो मारूद बने जा सकते? ये अकली दलील बयान फरमाई। जब ये अकली दलील बयान फरमाई तो चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मान लेते। कहा कि नहीं, अब फिर यहाँ उनकी कमजोरी मुंह से भी जाहिर हो रही है। कहा कि अपने माबूदों की मदद करो, और इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को इसकी वजह से आग के अंदर डालो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डालो तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग उनके लिए ठंडी फरमा दी। लेकिन यहाँ जो बात काबिले तवज्जो है कि अपने माबूदों की मदद करो, माबूद तो वो है जो हाजत रवा मुश्किल कुशा है, और जो मदद का मोहताज है वो हाजत रवा मुश्किल कुशा कैसे हो? जबान से हकीकत जाहिर होती है लेकिन ये बदनसीब इंसान उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो दूसरे माबूद थे वो फलकियात से ताल्लुक़ रखते थे, सूरज चाँद और सितारा, इसको माबूद मानते थे। हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ये सितारा, रात को जब वो सितारा जाहिर हुआ जिस सितारे को अपना माबूद मानते, फरमाया कि ये माबूद है। जिस वक्त सितारा डूब गया तो फरमाया कि जो डूब जाए वो तो पसंदीदा नहीं हो सकता, कि अपना वजूद जो बरकरार नहीं रख सकता दूसरे का वजूद कैसे वो कायम रखेगा। चाँद चांदनी रात, ये चाँद पूरी तरह से जाहिर हुआ, सितारे चुप गए, अब चाँद की रोशनी, फरमाया कि इसको माबूद कहा जाए। और जब चाँद भी डूब गया तो फरमाया कि मालूम हुआ कि रब कोई और है। यही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शक था, यहाँ ये बात बाद मुफस्सिरीन को मुवाता हुआ है कि हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अक्ल से यह तौहीद को पहचाना, अक्ल से तौहीद को नहीं पहचाना, अक्ल से तौहीद को पहचान कराई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शिर्क से पाक थे, तो अल्लाह के नबी ऐलान नबूवत से पहले भी उन कामों को इख्तियार नहीं फरमाते जो बाद में उनके लिए ममनू हों, उजागर की तो अकीदे की बात थी। तो इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम कहाँ इस अकीदे के लिहाज से गलत हो सकते थे? तो ये इब्राहिम अला नबी समझाने का अंदाज था, और जिसकी वजह खुद इसके अंदर मौजूद है कि अल्लाह खुद फरमा रहे हैं तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहिम अला कौमी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ये दलाइल बयान फरमा रहे थे सूरज चांद और सितारे की, ये हमने उनको दलील अता फरमाई थी। तो इससे ये बात मालूम हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकल से नहीं पहचाना, वो पहले ही तौहीद को पहचाने हुए थे। वो ये अकली अंदाज इख्तियार फरमा रहे थे उनके लिए कि इनके लिए हिदायत का जरिया बन जाए। जब चांद डूब गया तो फरमाया कि मालूम हुआ कि इनका रब कोई और है, और जो रब है अगर वो हिदायत ना दे तो हिदायत नहीं मिल सकती। इसके बाद सूरज तुलू हुआ, जब सूरज तुलू हुआ फरमाया कि तुम कहते हो कि ये रब है, और जिस वक्त सूरज गुलू हुआ तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे माबूदों से बेजार हूँ, और मैं इन्नी वज्जातु वजिया लिल्लज़ी, कि मैं उस ज़ात अक़दस की तरफ रुख कर रहा हूँ कि जिस ज़ात अक़दस को रुबूबियत हासिल है, उसी का मैं हो रहा हूँ, और मैं इस शिर्क से जो है वो पाक हूँ, और मैं मुशरिकीन में से नहीं। और फिर जब जिस वक्त कौम ने उनसे कहा कि देख के तू हमारे माबूदों की मुखालफत कर रहा है और हमारे माबूद तुझे अपनी पकड़ में लेंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी ये बात फरमाई कि देखो कि जिनको तुम अपना माबूद बना रहे हो वो आजिज़ और बस हैं, और जिसको मैं माबूद कह रहा हूँ वो तमाम इख्तियारात का मालिक है। तुम उससे नहीं डरते जिसने तुम्हें पैदा किया है, तो मैं तुम्हारे इन फर्जी माबूदों से कैसे डर सकता हूँ। तीसरा माबूद उनके दौर के अंदर वो बादशाह था नमरूद, कि जिसने दावा किया कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ। हज़रत मूसा हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम से जब ये गुफ्तगू हुई, उसकी मुकालमा हुआ, उसका मुकालमा हुआ नमरूद के दरबार के अंदर, मुकालमा हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई, फरमाया कि रब कौन है, कि फरमाया रब वो है यूही व यूमी, जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा कि वो तुम्हें मैं जिंदगी भी देता हूँ, मौत भी देता हूँ। अब हमाकत की इंतहा ये कि उसने सबब को जरिए को इख्तियार समझ लिया। तो एक आदमी जो गुजर रहा था कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करके इसको मौत की सजा दे दो। और एक आदमी जो जेल में था और कैदी था मौत का, कि जिसको मौत की सजा होनी थी उसको रिहा कर दिया, कहा कि देखो मैंने जिंदगी भी दी, मैंने मौत भी दी, मेरे इख्तियार में है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा फरमा लिया कि यह कुंद ज़हन है, और ये बात भी जहन में रहे कि मुशरिक कुंद जहन होता है, चाहे बज़ाहिर कितना ही समझदार क्यों ना हो, कि यह कुंद जहन है कि मखलूक पे आके रुक गया, अगर एक कदम आगे बढ़ जाए तो हकीकत को पा ले, कि सूरज की अजमत, चांद की अजमत, समंदर की अजमत, पहाड़ की बुलंदी, इसको देख ले तो फौरन ख्याल आए कि जब ये चीज इतनी इतनी बुलंद है और इतनी कुवत वाली है, तो जो इसको पैदा करने वाला है वो कितनी कुवत का मालिक होगा। तो ये कुंजेन है कि यहाँ आके रुक गया। तो हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तेरे इख्तियार में है तो इसको मगरिब से निकाल कर दिखा। फबूहित अल्लज़ी कफर, अब यहाँ वो लाजवाब हो गया। अब जब लाजवाब हो गया तो चाहिए क्या थी, क्या था कि वो ईमान लाता कि हाँ वो रब है, मैं बे इख्तियार हूँ। लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह हिदायत किसको देता है, अल्लाह हिदायत उसको देता है जिसको हिदायत की तलब हो, और जो जुल्म कर रहा है अपने आप पर कि अपने आप को हिदायत से महरूम कर रहा है, अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह ज़रूरतमंद नहीं, कि अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने पर मजबूर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत दे ये अल्लाह की ज़रूरत नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, हम मोहताज हैं कि हम हिदायत हासिल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये तीनों वाक़यात कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए। तो हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम मुशरिक भी नहीं थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब कुछ हो एक अल्लाह के हो जाने वाले थे, उनका एतमाद उनका भरोसा अल्लाह पर था। अल्लाह ने जो हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी की हिचकिचाहट के बगैर उस हुक्म को कबूल किया। अब यहाँ एक सवाल और है, ये दोहरे सवाल हैं, इसका अलग कर लो। तो इसके अंदर एक सवाल ये कि हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, और इस तामील में अपने बेटे को भी कुर्बानी के लिए पेश फरमा दिया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब के अंदर तुझे तेरे गले पे छुरी चला रहा हूं। जब गले पे छुरी चला रहा हूं तो इसमें रेस्तरां से पूछा कि तेरी इस बारे में राय क्या है। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की नहीं, बेटे से पूछ रहे हैं क्या, बेटे से पूछ रहे हैं कि बता कि तू इस बारे में क्या कहता है। तो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब है कि आप अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाल्लाह आप मुझे सब करने वालों में से पाएंगे। तो ये तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो हिचकिचाहट मालूम हो गई कि उन्होंने बेटे से पूछा है नहीं, मेरे मोहतरम उन्होंने बेटे से क्यों पूछा। कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे से इसलिए नहीं पूछा कि अगर बेटा कहे कि मैं ज़बह होने के लिए तैयार नहीं तो हजरत उसको ज़बह ना करते, इसलिए नहीं पूछा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शफकत पिदरी ये कि कुर्बान कौन हो रहा है, कुर्बान ये हो रहा है, और अगर ये इरादे के साथ कुर्बान हो जाए तो अल्लाह के नजदीक बुलंद मकाम पाने वाला होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसलिए भी इसकी राय पूछ लूँ, अगर इसकी राय के अंदर हिचकिचाहट है तो इसको समझा लूँ कि अल्लाह के नाम पे कुर्बान होना और अल्लाह के में कुर्बान होना इससे बड़ी सादत की बात तो हो नहीं सकती, ताकि मेरा बेटा जो कुर्बान हो रहा है ये भी अजर अजीम को मालिक हो जाए। ये सोच थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो लिहाजा इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुर्बानी के लिए पेश किया। अब यहाँ एक इश्काल हो रही कि नबी का ख्वाब जो है वही नहीं, अगर नबी का ख्वाब वही हो तो उसको पूरा होना चाहिए। अब नबी का ख्वाब वही नहीं और उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह तो नहीं हुए, इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह तो नहीं हुए, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब पूरा तो ना हुआ। मेरे मोहतरम अल्फाज पे गौर फरमाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, ज़बह तू नहीं फरमाया था, मैं तुझे ज़बह कर चुका हूँ नहीं फरमाया कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ। तो ख्वाब देखा है गले पे छुरी चलाते हुए ख्वाब देखा है, गले को कटा हुआ नहीं देखा। तो जितना ख्वाब देखा था ताबीर भी उतनी ही जाहिर हुई कि गले पे छुरी चलाई है उन्होंने और गला नहीं कटा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब ये वही है, और अगर वही ना हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों इस ख्वाब पर अमल करने के लिए तैयार होते। तो नबी को आलम बेदारी में भी अल्लाह ताला वही से सरफराज फरमाते हैं, और नबी को नींद की हालत में भी, सोने की हालत में भी वही आती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम रात को बेदार होते, बेदार होने के बाद हजरत जो है नवाफिल अदा फरमाते, नवाफिल अदा फरमाने के बाद हजरत सो जाते और सोने के बाद फिर बेदार होते। तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दोबारा नहीं फरमाते थे, उसी हुजूर से नमाज अदा फरमाते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ताज्जुब से पूछा कि हजरत आप तो सोए हुए थे। तो हजरत ने फरमाया कि आयशा कि मैं सोया हुआ था, मेरी आंखें सोई हुई थीं, वला जनामु कल्बी, मेरा दिल नहीं सोता, इसलिए तो वही का ताल्लुक दिल के साथ है। तो अल्लाह के नबी पर नींद की हालत में भी वही नाजिल होती है और अल्लाह के नबी का दिल नहीं सोता, सिर्फ आंखें बंद थीं। तो ये इम्तियाज़ है अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का। तो इसलिए नींद की हालत में भी जो वही नाजिल होगी, जो हुक्म नाजिल होगा वो वही है, अल्लाह का हुक्म है और उसकी तामील लाजिम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत का दावा रखते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह से सबको छोड़कर अल्लाह के हो जाने वाले बन जाओ और शिर्क से अपने आप को बचाओ। अब उनका दूसरा इतराज़ ये था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इराक से ताल्लुक़ रखते थे, इराक से हिजरत फरमाकर मुल्क शाम में आए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम इसी मुल्क शाम में रहे। तो मुल्क शाम से मुराद ये बैतुल मक़द्दस का इलाका जो इस वक्त तो अलहदा है मुल्क शाम से मौजूदा दौर की तफसीर के लिहाज से, उस वक्त ये बैतुल मक़द्दस मुल्क शाम में शामिल था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ मुल्क शाम में तशरीफ़ लाए, हज़रत के साथ उनकी ज़ौरिया मोहतरमा, हज़रत के साथ उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। जब यहाँ पहुँचे हैं दरिया उर्दन पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को रिसालत अता फरमाई और इस कौम के लिए रसूल बनाए, वो भी यहीं रहे। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसहाक़ ने मिस्र हिजरत फरमाई, वहां से वापस तशरीफ लाए तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसहाक़ अलैहिस्सलाम यहीं रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यहीं रहे। उसके बाद जो जितने अम्बिया किराम ने तशरीफ लाए वो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो आबाद हुई इस इलाके के अंदर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ मुल्क शाम फ़लस्तीन के साथ, बैतुल मक़दस के साथ है, और आप मिल्लत इब्राहिमी का दावा रखते हैं, और आपकी हालत यह है कि आपने बैतुल मक़दस को छोड़कर बैतुल्लाह को क़िबला बना लिया। अब ये मक्का मुकर्रमा ये बैतुल मक़दस से काफ़ी दूर है, जब काफ़ी दूर है और वो जगह आबाद है और आपकी जगह आबाद भी नहीं, जब आबाद नहीं है तो इसके मानी ये हैं कि जो असल है वो बैतुल मक़दस है, और आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क़िबले को छोड़ा है, बैतुल मक़दस को छोड़ा है और बैतुल्लाह को इख्तियार किया है, तो आपके इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक हो सकता है? यह उनका सवाल था, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में, इन दो आयतों में इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया इन्ना यकीन अव्वला बैतिन, सबसे पहला घर वो हुआ जो मुकर्रर किया गया लिन्नासी, इंसानों के लिए, लल्लज़ी वो है जो बिबक्का था, जो मक्का मुकर्रमा में है। फरमाया के सबसे पहला घर जो बना है ये बैतुल्लाह है। कि हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। अव्वलुन्नास कौन है? अव्वलुन्नास कौन है? तमाम इंसानों में पहले इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है तो सबसे पहली इबादत गाह कौन सी है? ये बैतुल्लाह है। कि पहले इंसान ने यह पहली इबादत गाह, पहला मकान जो बनाया है ये आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान ने बनाया है। जब पहले इंसान ने बनाया है तो फिर अव्वल मुकद्दस जगह कौन सी हुई? तो ये बैतुल्लाह की जगह है। तो हमें इन्ना अव्वला बैतिन, यानी यकीनन सबसे पहला मकान, पहला घर वो ही अलिन्ना जो मुकर्रर किया लोगों के लिए। हज़रत इब्राहिम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह बैतुल मामूर को मैं देखता था, बैतुल मामूर की ज़ियारत भी करता था, और फरिश्तों को देखता था कि बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं, कि अल्लाह ज़मीन पे आने से इस मंजर से महरूम हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसकी सीध में यह आप बैतुल्लाह की तामीर करें। तो हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई, फरिश्तों ने उनकी मुआमलत की। तो इस मकाम पर, यह मकाम वो है जो अर्शे अजीम में तजल्लियात के मरकज की सीध में है। तो तजल्लियात अर्शे अजीम से बैतुल मामूर पर, बैतुल मामूर के साथ यहाँ बैतुल्लाह पर, ये अल्लाह की तजल्लियात अर्शे अजीम से मुंतकिल होती है। तो मैं कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो ये बैतुल्लाह है। तो बैतुल मक़दस तो बाद में बना है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के 40 साल बाद बैतुल मक़दस की तामीर फरमाई, इसलिए इस जगह को मस्जिद अक्सा कहते हैं। अक्सा के मानी है दूर की जगह। तो मैं कि इन्ना वाला बैतिन, ये पहली फजीलत बैतुल्लाह की, ये सबसे पहला घर है। और यहाँ से एक मसला और भी मालूम हो रहा है, वो मसला ये मालूम हो रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना घर बनाने की बजाय पहले किसका घर बनाया? अल्लाह का घर बनाया। तो आज भी जिस जगह मुसलमानों की कॉलोनी बने तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वहाँ पे मस्जिद की जगह बनाए और मस्जिद की तामीर करें। तो लिहाजा ये आदम अलैहिस्सलाम के तरीके से ये बात मालूम हुई। तो पहली फजीलत कि इसको अव्वलियत हासिल है। अव्वलियत दो लिहाज से हासिल है, तामीर के लिहाज से भी अव्वलियत हासिल है, और इबादत गाह होने के लिहाज से भी अव्वलियत हासिल है। कि यह पहली इबादत का मरकज है कि बैतुल्लाह के अंदर, बैतुल्लाह जो जो जिसको मक्का मुकर्रमा के अंदर तामीर किया गया। अब यहाँ बक्का बे के साथ इसको फरमाया, और बक्का के मानी शहर के होते हैं, और यही बक्का मक्का बना है, तो बक्का को मक्का कहा गया। यहाँ यहूदियों ने एक तहरीफ की है, तहरीफ क्या की कि उन्होंने ये वाक़या अपनी किताब में भी लिखा, लेकिन जब अपनी किताब में लिखा तो ये बक्का जो है इसको उन्होंने बुका बना दिया, बुका बना दिया। ये बात इससे पहले गुजारिश की गई है कि उन्होंने तहरीफ लफ्जी भी की है, तहरीफ मानवी भी की है। इसको बुका बना दिया। बुका बैतुल मकदस के करीब एक बस्ती है, तो जिसको वादी बुका कहते हैं। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक तोड़ने के लिए, बैतुल्ला से ताल्लुक नहीं था, यहाँ बीबक्का है, तो बीबक्का का उन्होंने, उनकी किताब के अंदर बीबक्का का लफ्ज था, तो उसको उन्होंने बुका बना दिया कि ये इससे मुराद मक्का मुकरमा नहीं, इससे मुराद ये बस्ती है जो बैतुल मक़द्दस के करीब है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ उन्होंने मरकज बनाया था। तो ये उन्होंने तहरीफ लफ्जी की धोखा देने की कोशिश की। तो अल्लाह ने उसकी वजाहत यहाँ फरमा दी कि ये नहीं बुका नहीं है, ये बक्का है, कि जिसको मक्का मुकरमा कहते हैं, इस मकाम पर सबसे पहला घर जो है वो तामीर किया। तो इन अवला बैतिन वलिनास लिल्लज़ी बिबक्का था, तो ये बक्का में ये घर आबाद हुआ। फरमाया दूसरी फजीलत, पहली फजीलत कि अवलियत है कि हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो तामीर नौ की है कि हजरत नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया, उस तूफान की वजह से ये जगह मिट गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर इसकी तामीर नौ फरमाई और बैतुल मक़द्दस ये जगह भी मिट गई तूफान लू के अंदर, और इसकी तामीर नौ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाई और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इसकी तामीर नौ मुकम्मल हुई है। तो ये बहुत बात की बात है। फिर बैतुल मक़द्दस को बुक नसर ने तबाह बर्बाद किया, फिर इसकी तामीर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई है। तो यहाँ बैतुल्लाह के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी पहली फजीलत अव्वलियत है, इबादत के मरकज के लिहाज से भी अव्वलियत और तामीर के लिहाज से भी अव्वलियत। दूसरी फजीलत मुबारक, मुबारक बरकात से भरा हुआ, कि ये वो घर है जो बरकात से भरा हुआ है और जिसमें दो किस्म की, दोनों किस्म की बरकात मौजूद हैं। ज़ाहरी बरकात भी मौजूद हैं, बातनी बरकात भी मौजूद हैं। कि ज़ाहरी बरकात क्या, कि मक्का मुकर्रमा के अंदर काश्तकारी नहीं, अब तो इस वक्त जो है ये क़यामत की निशानियों में से है कि वहाँ सब्ज़ा होने लगा है, मगर न इस जगह पे सब्ज़ा नहीं था, पानी का निज़ाम भी नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का निज़ाम भी कुदरती किया हुआ था कि बारिश से ये लोग मुस्तफ़ीद होते थे, और फिर ये वो जो इलाका है कि जहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती थी नबातात के लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद आज नहीं, शुरू ही से नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में, उससे पहले भी हर चीज़ दुनिया की मक्का मुकर्रमा के अंदर मिलती थी। आज भी आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ फल का मौसम नहीं होगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा के अंदर आपको वो फल मिल रहा होगा। दुनिया की कोई चीज़ मसनूआत में से हो, नबातात में से हो, आपको मक्का मुकर्रमा के अंदर आसानी के साथ मिलेगी। तो ये है ज़ाहिरी बरकात मक्का मुकर्रमा, और मक्का मुकर्रमा की मानवी बरकात क्या है कि देखिए कि आप नमाज पढ़ें तो एक नमाज का सवाब एक गुना, आप इस नमाज को जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें तो 27 गुना, यही नमाज आप अगर बैतुल्लाह की इस मस्जिद हराम में पढ़ें तो उसका सवाब 1,00,000 गुना, और फिर यह है कि अगर वहाँ जमात के साथ पढ़ें तो सवाब 27,00,000 गुना। तो ये बातनी बरकात हैं जो उस जगह के अंदर मौजूद हैं। तो मैं मुबारकन, ये दूसरी फजीलत ये कि ये बरकात से भरी हुई है। तीसरी फजीलत वहुदल्लिल आलमीन, ये सारी मखलूकात के लिए हिदायत है, कि सारी मखलूकात के लिए हिदायत ये कि इंसानों का रुख नमाज के अंदर किस तरफ है, बैतुल्लाह की तरफ है। हजरत मूसा अला नबीन अलैहिस्सलाम के दौर में बैतुल मक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, लेकिन उससे पहले शुरू से किस तरह रुख करके इबादत की जाती थी, बैतुल्लाह के रुख में इबादत की जाती थी। तो यहाँ ये सारे मखलूकात के लिए हिदायत, फिर ये कि यहाँ तवाफ़ इंसान कर रहा है, यहाँ तवाफ़ जिन्नात कर रहे हैं, यहाँ तवाफ़ फरिश्ते कर रहे हैं, तो ये हुदल्लिल आलमीन सारी मखलूकात के लिए हिदायत का मरकज है। फिर इस बात को भी आप देखें कि इस बात को भी देखें कि बैतुल मक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज तो पढ़ी गई है, लेकिन बैतुल मक़द्दस का तवाफ़ कभी नहीं हुआ। वो घर जिसका तवाफ़ है वो बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह का तवाफ़ है। تو فرمایا کہ اس کی یہ تخصیص ہے کہ یہ ساری مخلوقات کے لیے ہدایت ہے, اور ہدایت یہ ہدایت کا ذریعہ یہ کہ اس کے واقعات انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. کہ دیکھیں کہ یمن کا بادشاہ طبہ چلا ہے ملک یمن سے, دیکھا کہ یہاں لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, کہا کہ بے وقوف ہیں کہ یہ پتھر کی عمارت کے گرد گھوم رہے ہیں, تو اس کو گرانا چاہا. اس کے ساتھ علماء جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, جو اللہ کے گھر کی مخالفت کرنا چاہے گا اللہ اس کو برباد کر دیں. تو اس نے اس کو برقرار رکھا اور اس کے اوپر غلاف چڑھایا. تو پہلا غلاف جو چڑھا ہے اور طبہ بادشاہ نے چڑھایا. پھر ابرہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا, ہاتھیوں کو ساتھ لایا, اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا اور خود بھی برباد ہوا. تو فرمایا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے, کہ انہی باتوں سے ہدایت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے, کہ یہ اللہ کا گھر ہے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. پھر یہ کہ دنیا جہاں کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب میں آپ دیکھیں کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں, کس طرح رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, بیت اللہ کے رخ نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو میں کہ یہ وہ تیسری فضیلت یہ کہ یہ ساری مخلوقات کا مرکز ہے, فرشتے بھی یہاں نازل ہو رہے ہیں طواف کے لیے, اور جنات بھی اس کا طواف کر رہے ہیں, اور انسان بھی اس کا طواف کر رہے ہیں, اور اسی رخ پہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تیسری فضیلت ہے, باقی فضیلتیں آگے بیان فرمائی ہیں کہ ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه فواته الدولة وقدره ما في قوته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان كما نفرت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خيرك ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.